अद्वैत सिद्धि का प्रथम परिच्छेद पूरा हो गया। आचार्य परिचय में संपूर्ण प्रथम परिच्छेद नहीं, जो पत्र है प्रथम परिच्छेद पूरा नहीं है। प्रथम परिच्छेद में जहाँ एक जीववाद हुआ दृष्टि सृष्टिवाद वहाँ तक है, बाकी आगे परिचय से भी अधिक हो गया। और ये जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ परिच्छेद है ये परिचय में नहीं है। जो आचार्य उपाधि लेते हैं ये तो पढ़ना नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते प्रथम परिच्छेद नहीं, पूरा नहीं होता है। तत्र अखंडार्थत्व लक्षण उपपत्ति है। अखंडार्थत्व का लक्षण लक्षण प्रमाण बताएंगे। अखंडार्थत्व हेयम निरूप्य बंधाख्यम तन्निवृत्ते निबंधनम यज्ञान तदखंडार्थम आदेय मधुनोच्यते। हेयम निरूप्य बंधाख्यम हेय बंधाख्यम हेयम निरूप्य बंध आख्यायस्य बंध है हेय उसका निरूपण हुआ। तन्निवृत्तेर निबंधनम उसके निवृत्ति का कारण बंध निवृत्ति का कारण यज्ञानम बंध निवृत्ति का कारण है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उससे अज्ञानी की निवृत्ति होती बंध की निवृत्ति होती है। तद अखंडार्थम जो ब्रह्म ज्ञान अखंडार्थम अखंड अर्थो यस्य अखंडार्थ विषय कहे अखंड शुद्ध निर्विशेष ब्रह्म विषय कहे आदेयम ग्राह्यम बंध निवृत्ति का उपाय अधुना उच्यते भी कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया चार व्यूह है समूह आयुर्वेद रोग रोग का हेतु और उसके बाद आरोग्य और औषध वैषज्य चार ही है। इस प्रकार यहाँ भी चार प्रकार है। योग शास्त्र में आता है चार प्रकार है हेय निवर्तक हानम तस्य उपाय। हेय हो गया बंध उसका निवर्तक ज्ञान हान क्या है हाँ बौद्ध ही मानते चले हैं उसका उपाय विचार है। तो यहाँ भी हेयम बंधाख्यम निरूप्य उसकी निवृत्ति का मूल कारण ज्ञान अखंडार्थ अभी कहते हैं। तच्च अखंडार्थम द्विविधम अखंडार्थ दो प्रकार है। अखंडार्थम वाक्यम अखंडार्थ कौन है वाक्य अखंड अर्थो यस्य वाक्यस्य तद वाक्यम अखंडार्थम अखंडार्थ वाक्य दो प्रकार है। दो प्रकार वाक्य होता है एकम पदार्थनिष्ठम अपरम वाक्यार्थनिष्ठम। एकम अखंडार्थम वाक्यम पदार्थनिष्ठम पदार्थ को बताने वाले अखंड वाक्यार्थ पदार्थ दोनों पदार्थ में भेद बुद्धि का विरोध हो और अखंड विषयक हो होता अखंड पदार्थनिष्ठम। पदार्थ और भेद बुद्धि विरोधी सति अखंड विषयकम दोनों पदार्थ में भेद बुद्धि का विरोधी हो अखंड विषयक जो वाक्य होता है उसको कहते पदार्थनिष्ठम अखंडार्थम वाक्यम। अपरम वाक्यार्थनिष्ठम अपरम वाक्यम अखंडार्थम वाक्यम वाक्यार्थनिष्ठम वाक्यार्थों को ही बताने वाला वाक्यार्थ में निष्ठा जैसे वाक्यार्थ का प्रतिपादक अखंड वाक्य दूसरा है। एक वाक्य होता है पदार्थों को प्रतिपादन करने वाले श्रुति वाक्य है पदार्थनिष्ठ पद ही होगा ऐसा नहीं पदार्थनिष्ठम वाक्यम अखंडार्थक वाक्य श्रुति वाक्य पदार्थनिष्ठम पदार्थ में जिसकी निष्ठा है पूरा वाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म योयम विज्ञान में प्राणी श्रुति अंतर्ज्योति पुरुष ये सब वाक्य है पदार्थनिष्ठ अखंडार्थक वाक्य है किंतु किंतु पदार्थ को प्रतिपादन करते हैं। पद का अर्थ पदार्थ है सर्वत्र पदार्थ पद कस्य अर्थ पदार्थ कहीं पदार्थ कुछ होगा यहाँ तत्वमसि में तो तत्पदार्थ तत्व पदार्थ होगा अन्यत्र अलग है। तो यहाँ महावाक्य के लिए तत्पदार्थ तम पदार्थ पदार्थ होगा पदार्थ का प्रतिपादक वाक्य होता है पदार्थनिष्ठम, और वाक्यार्थ का प्रतिपादक वाक्य होता है अखंडार्थम वाक्यम वाक्यार्थनिष्ठम। ये दो प्रकार हो गए अखंडार्थ वाक्य, दो प्रकार। एकैकम च पुनर्वैदिक लौकिक वेदन द्विविधम, एकैकम वाक्यम अखंडार्थ वाक्य। प्रथम अखंडार्थ वाक्य क्या है? पदार्थनिष्ठम, वो दो प्रकार है। द्वितीय अखंडार्थ है वाक्यार्थनिष्ठ, वो भी दो प्रकार है। वैदिक लौकिक वेदन द्विविधम, प्रथम वेद हो जाएगा वैदिक पदार्थनिष्ठम अखंडार्थम वाक्यम, द्वितीय क्या होगा? लौकिक पदार्थनिष्ठ अखंडार्थम वाक्यम। तृतीय क्या होगा? वैदिकम वाक्यार्थनिष्ठम अखंडार्थम वाक्यम। चतुर्थ होगा लौकिक वाक्यार्थनिष्ठम अखंडार्थ वाक्य। पदार्थनिष्ठम वैदिकम अपि द्विविधम, जो वैदिक पदार्थनिष्ठ वो भी दो प्रकार है। दो पदार्थ कैसे? तत्पदार्थनिष्ठम त्वं पदार्थनिष्ठम च। वैदिक में तो एक तत्पदार्थ को बताने वाला, एक त्वं पदार्थ को बताने वाला। तत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि तत्पदार्थनिष्ठम। तत्पदार्थनिष्ठम किम? अखंडार्थम वाक्यम। अखंडार्थ ये वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये वाक्य है, अखंडार्थम वाक्य। अखंड अर्थ यस्य, इस वाक्य का अर्थ शुद्ध ब्रह्म ही अखंडार्थ का वाक्य है। किंतु अखंडार्थ का वाक्य के निष्ठा पदार्थ में है, तत्पदार्थ में, तत्पदार्थ का ही कथन करता है, प्रतिपादन करता है ये वाक्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्पदार्थ का प्रतिपादक होने से तत्पदार्थ निष्ठ हुआ। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये इसके निष्ठा किस में? पदार्थ में, तत्पदार्थ में। ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ये वाक्य है, पद है, हैं वाक्य है। कीर्तिसम वाक्यम अखंडार्थम, ये अखंडार्थ वाक्य है, और उसका भेद है पदार्थनिष्ठम वाक्यम। तत् पदार्थ भी कौन है? तत्पदार्थनिष्ठ। योयम विज्ञानमय प्राणेशु तृतीय अंतर्जति पुरुष, विज्ञानमय प्राणेशु, प्राण से प्राण में है, प्राण से भिन्न है। सप्तमी प्राणेशु यो विज्ञानमय, प्राण इंद्रिय में जो है उनसे विलक्षण है, हृदय अंतर्ज्योति पुरुष, प्राण से व्यतिरित, प्राण से व्यतिरित कहकर के ये भी त्वम पदार्थ को बताने वाले वाक्य है। प्राण इंद्रिय से भिन्न है, त्वम पदार्थम इष्टम अखंडार्थ वाक्यम। योयम विज्ञानमय प्राण से हृदय अंतर्ज्योति, ये दोनों वाक्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एक हो गया, योयम विज्ञान में प्राण शुद्धि अर्थ जिति पुरुष एक दूसरा हो गया। दोनों में अखंडार्थ कौन हुआ? दोनों अखंडार्थ है। और त्वम पदार्थ निश्चय कौन है? दूसरा है। प्रथम है पदार्थ निश्चय, या वाक्यार्थ निश्चय कौन है? वाक्यार्थ निश्चय नहीं, क्या है? पदार्थ निश्चय। प्रकृष्ट प्रकाश इत्यादि तो लौकिकम, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये लौकिक वाक्य है, लंब कर्ण देवदत्त इत्यादि लौकिक वाक्यम। पदार्थनिष्ठम पदार्थनिष्ठ को कहता है, चंद्र पदार्थ को कहने के लिए प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। वाक्यार्थनिष्ठम अभी वैदिकम, वाक्यार्थनिष्ठ वैदिक कैसा है? तत्त्वमस्यादि वाक्यम, ये तत्त्वमस्यादि एक वाक्य है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य अखंडार्थ, अखंडार्थ का वाक्य है। किम निष्ठम? वाक्यार्थ निष्ठम। स्वयं देवदत्त इत्यादि तो लौकिकम, स्वयं देवदत्त ये लौकिक वाक्य है, हाँ ये लौकिक जो वाक्य अयम चंद्र इत्यादि वाक्य है, ये भी वाक्यार्थ निष्ठ है। वाक्यार्थ निष्ठ है, अखंडार्थ का है, अखंडार्थ का है, वाक्यार्थ निष्ठ है। अत्र आओ, ये तो सिद्धांत दिखो दिया, इसके ऊपर आक्षेप है कि अखंडार्थत्व, अखंडार्थकत्व वाक्य में क्या चीज है? अखंड अर्थ ऐसे वाक्य से तद वाक्यम अखंडार्थम, वाक्य में अखंडार्थकत्व रहेगा, वाक्य में जो अखंडार्थकत्व तत् किम, पहले तत्व प्रति विकसित सुख में ऐसे विकल्प क्या है, यहाँ विकल्प अलग अलग नहीं करके प्रारंभ करते हैं, अर्थ में दे दिया विकल्प सात विकल्प है। न तावत निर्भेदार्थत्वम अखंड का तो अविद्यमान खंड यश्य खंड अवयव भेद भेद नहीं रहित निर्भेद अर्थ में अखंड का तो निर्भेद खंड रहित भेद रहित निर्भेद अर्थत्व निर्भेद अर्थकत्व निर्भेद अर्थ यश्य जिस वाक्य का अर्थ निर्भेद हो भेद रहित हो वो वाक्य अखंडार्थक होगा। तो निर्भेदार्थकत्व अखंडार्थकत्व करता अर्थ करेंगे ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो निर्भेद होगा अर्थ निर्भेद उसमें निर्भेदत्व रहेगा। निर्भेदार्थत्व से शब्द बुद्धि शब्द बोध का विषय यदि हो जाएगा निर्बोध निर्भेदत्व निर्भेद का निर्भेद के निर्गत भेद स्नात निर्भेद उसमें क्या रहेगा निर्भेदत्व। निर्भेदत्व का अर्थ भेदाभाव, भेदाभाव जो निर्भेदत्व है वो यदि शब्द के तरह बुद्धि होगा शब्द जन बोध का विषय मानेंगे यदि होगा तो बोध भेद का अभाव में विशेषण है उपलक्षण है या उपाधि कुछ मानना पड़ेगा। तो उपलक्षण माने विशेषण यदि मानेंगे तो विशेषण होने से उपाधि हो अथवा विशेषण हो उपलक्षण च उपलक्षण है विशेषण होता है कार्य विद्यमान हो कार्य से अनित हो व्यावर्तक होता है विशेषण। और उपाधि कार्य में अनित नहीं होकर के विद्यमान होकर के उपाधि उपलक्षण अविद्यमान होते भी कार्य अनित सती व्यावर्तकत्व। तो ये विशेषणतायाम का अर्थ विशेषणता में उपाधि अथवा विशेषण दोनों हो अथवा उपलक्षण माने भेदाभाव उसमें जिद रहेगा निर्घटम भूतलम इतिवत सखंडार्थता है वैसे जैसे निर्घटम भूतलम भूतल में निर्घट निर्घट उसका विशेषण निर्घटत्व उसमें रहेगा। निर्घटत्व क्या है घटाभाव घटाभाव को विशेषण मानो उपाधि मानो उपलक्षण को यदि शब्द के द्वारा बुद्धि होगा ज्ञेय होगा तो भेदाभाव विशिष्ट भूतल हो गया। भेदाभाव भेद रहित भूतल भेदाभाव विशिष्ट हो गया भेदाभाव से उपलक्षित होगा तो सखंड अर्थ हो जाएगा। अखंड किसे हुआ विशेषण विशेष भावन कुछ उपलक्षण से भी धर्म रहेगा सखंड अर्थता एवं से आय। यदि कहेंगे शब्द बुद्धि नहीं है शब्दाबुद्धि तो शब्द बुद्धि नहीं शब्द के तरह बोध नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प वस्तुगत्या ब्रह्म रूप निर्भेद ब्रह्म ही निर्भेद वस्तुगत्या निर्भेद अर्थकत्व वस्तुगत्या निर्भेद ब्रह्म उसको बताने से उसमें विशेषण उपलक्षण कुछ भी हो जाए किंतु शब्द बुद्धि नहीं है तो वस्तुगत्या या निर्भेद ब्रह्म तदबोधक ये अखंडार्थ यदि मानेंगे द्वितीय विकल्प है वस्तुगत्या निर्भेद से बोधकम वाक्य इतने मानेंगे तो निर्भेद वस्तु तो ब्रह्म है उसका बोधक सगुण वाक्य भी है या सर्वज्ञ सर्वगीत सर्वभीत इत्यादि सगुण वाक्य भी वस्तुगत्या निर्भेद ब्रह्म का बोधक है। निर्भेद सगुण वाक्य में गुण विशिष्ट ब्रह्म है या नहीं गुण विशिष्ट जो ब्रह्म है वो ब्रह्म वस्तुगत्या निर्भेद है वास्तव निर्भेद नहीं क्या नहीं जो ब्रह्म हो वास्तव निर्भेद है सफेद है निर्भेद जो सगुण ब्रह्म में ब्रह्म है विशेष वास्तव निर्भेद है ना नहीं है व्यावहारिक मायिक भेद है गुण है पर वस्तुगत्या निर्भेद है ना नहीं निर्गुण है। तो वस्तुगत्या निर्भेद होने के कारण सगुण वाक्य भी अपनार्थक हो जाएगा क्योंकि सगुण बोधक वाक्य भी तो वस्तुगत्या निर्भेद ब्रह्म का बोधक है निर्भेद ब्रह्म उसमें विशेष रूप में है जो सगुण ब्रह्म भेद अभाव विशिष्ट ब्रह्म उसमें विशेष क्या है ब्रह्म वस्तुगत्या निर्भेद है ना नहीं है तो सगुण वाक्य भी निर्भेद वस्तुगत्या निर्भेद ब्रह्म का बोधक उनसे अपनार्थक हो जाएगा। अथय निर्भेदम वस्तुगत्या तन्मात्र परत्वम ये करेंगे तृतीय विकल्प है वस्तुगत्या जो निर्भेद ब्रह्म है तन्मात्र बोधक सगुण बोधक वाक्य क्या हुआ वस्तुगत्या जो निर्भेद है उसका बोधगत है और उससे अतिरिक्त गुण का भेद अभाव का भी बोधक है, किंतु तन्मात्र बोधक होना चाहिए। वस्तुगतः निर्भेद हो और तन्मात्र का बोधक हो, तन्मात्र मतलब निर्भेद मात्र का बोधक होना चाहिए अखंड का। वस्तुगत्याय निर्भेदम ब्रह्म तन्मात्र पर तुम कहेंगे तो कहेंगे ठीक नहीं, क्यों नहीं, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र ये वाक्य है, इसको उदाहरण देते अखंडार्थ के लिए। लक्षण वाक्य आकाश है कस चंद्र, चंद्र कौन है, उत्तर दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश वाला चंद्र है, चंद्र को बता दिया प्रातिवेदिक अर्थ का। तो इसमें वस्तुगत्या निर्भेद जो अर्थ हुआ तन्मात्र फर्क, तन्मात्र फर्क नहीं हुआ, क्योंकि तेषाम धर्मी समसत्ता का भेदवत वस्तु परत्व न वस्तुगत निर्भेदार्थ निष्ठत्व, धर्मी है चंद्र, व्यावहारिक है समसत्ता का व्यावहारिक भेद, उसमें चंद्र भिन्न का भेद है, व्यावहारिक भेद वाला वस्तु चंद्र में व्यावहारिक भेद है नहीं, चंद्र की जो सत्ता है समान सत्ता का भेद उसमें है, भेद वाला जो चंद्र वस्तु परक हुआ उसे मानने का भेद है ही, तो अखंड कैसे हुआ, निर्भेद कैसे हुआ, वो तो भेद विशिष्ट है, वस्तुगत निर्भेदार्थ निश्चय तो नहीं है, उसमें अव्याप्ति है, इसलिए जैसे तृतीय विकल्प नहीं हुआ अतएव चतुर्थ भी नहीं होगा। निर्विशेषार्थ पर तो निर्विशेषार्थ कैसे होगा, तो विशेष तो उसमें रह गए, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में धर्मी समसत्ता का भेद रहेगा तो विशेषता आ गया, निर्भेदार निर्विशेषार्थ तो भी नहीं होगा, वही प्रकृष्ट प्रकाश वाक्य में अव्याप्ति होने से। ये चतुर्थ के बाद पंचम है, पंचम विकल्प है, विकल्प है अपर्याय शब्दाना प्रातिपदिक अर्थमात्र परिवेशितम, अपर्याय शब्दाना घट कलश ये पर्यायवाचक शब्द है वो नहीं, शब्द अपर्याय हो प्रातिपदिक अर्थमात्र परिवेशितम, सत्यम ज्ञानम अनंतम पर्यायवाचक नहीं, एक शुद्ध ब्रह्म को बताते हैं प्रातिपदिक अर्थमात्र परिवेशितम, ये भी ठीक नहीं है, पूर्व पीछे कहता है। शीतोष्ण स्पर्शवंतो पय पावको, शीत स्पर्शवत जलम पय और उष्ण स्पर्शवत तेज, दो लक्षणों को मिला करके शीतोष्ण स्पर्शवंतो पय पावको, यह प्रातिपदिक कितने हुआ, दो है पय और पावक, एक प्रातिपदिक हुआ, अनेक प्रातिपदिक के अर्थ पर वाक्य में लक्षण जाता है अतिव्याप्ति, क्योंकि अपर्याय शब्द है पय और पावक दोनों पर्यायवाचक है, अपर्याय शब्द प्रातिपदिक मात्र पर्यवेश है थे, किंतु एक प्रातिपदिक नहीं दो है अव्याप्ति होगी। न जो संभुय अर्थ परत्व मात्र नास्ती है, दोनों मिलकर के अर्थ पर का नहीं बताए, पय अर्थ अलग पावक अर्थ अलग है, शीत स्पर्शवत पय उष्ण स्पर्शवान पावक ये अलग होता है, मिलकर अर्थ पर को नहीं इति न नहीं नास्ती है, प्रत्येकम तो एक एक अर्थपरकम, शीत स्पर्शवत पय एक अर्थपरक है, उष्ण स्पर्शवान पावक ये भी एक अर्थपरक है, प्रत्येकम तो एक एक अर्थपरत्वम एक एक अर्थ मात्र है, क्योंकि लक्षण वाक्य है इति न अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं है शीत न अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति क्या एक एक तो लक्षण वाक्य ठीक है, शीतोष्ण स्पर्शवंतो पय पावक अनेक प्रातिपदिक अर्थपरक वाक्य लक्षण चले जाए। अच्छा और अपर्याय शब्दाना प्रातिपदिक अर्थ मात्र परिवेशित, तो एक नहीं दिया है, अपर्याय शब्दाना प्रातिपदिक अर्थ मात्र परिवेशित, तो इसमें शीतोष्ण स्पर्शवंतो पय पावक ये भी प्रातिपदिक अर्थ मात्र परिवेशित हुआ, और अपर्याय शब्द है पय पावक उसमें लक्षण गया अतिव्याप्ति हुई। इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा ये दोनों मिल करके अर्थ नहीं करते, अलग अलग दो वाक्य होगा, शीत स्पर्शवत पय उष्ण स्पर्शवान पावक दो अलग अलग है, प्रत्येक एक एक अर्थ पर्यत है लक्षण वाक्य है, इसलिए अतिव्याप्ति क्यों, दो लक्षण है लक्षण वाक्य है लक्ष्य है उसमें लक्षण जाएगा तो ठीक है अतिव्याप्ति नहीं है। इति न वाच्य में पूर्व ऋषि कहता है तथापि ब्रह्मणी अभाव, ब्रह्म में कैसे आएगा प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रवेश है तो कैसे होगा, क्योंकि प्रातिपदिक अर्थ किसी प्रातिपदिक का अर्थ ब्रह्म हो तभी तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र प्रवेश होगा, बाकी अपर्याय शब्द है कोई शब्द हो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मादि, किंतु कोई भी शब्द अभिधा के द्वारा वृत्ति के द्वारा शक्ति के द्वारा लक्षण के द्वारा कोई ब्रह्म को नहीं कह सकता है। अविधया लक्षण वा वेदांत वाक्यान निसंबंध ब्रह्मणी परिवेशान अनुभवते, ब्रह्म तो संबंध रहित तो असंग है, निसंबंध होने के कारण उसमें अभिधा लक्षण का संबंध भी नहीं घटेगा, संबंध तो कल्पित है। तो अभिधा रूप संबंध लक्षण है, सत्य संबंध रूप लक्षण है, कोई भी संबंध असंग ब्रह्म में नहीं हो सकता है निसंबंध में, इसलिए प्रातिपदिक अर्थ मात्र परिवेशाई सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इत्यादि वाक्य नहीं होगा, इसमें अभिव्यक्ति हुई। अतएव नैक विशेष्य परत्वमपि, एक विशेष्य परक होना चाहिए, एक विशेष्य परक कहेंगे तो एक विशेष्य परक वाक्य अखंडार्थ होगा, ये भी ठीक नहीं। तद विशिष्ट एक विशेष्य बोध काल बोधक नीलोत्पलादि वाक्य अतिव्याप्ते इष्टापते, एक विशेष्य परक कहेंगे तो नील उत्पलम, नीलम च तद उत्पलम च, विशेष्य क्या है उत्पल, एक है दो है एक है, तद विशिष्ट विशेषण विशिष्ट एक विशेष्य बोधक विशेषण युक्त एक विशेष्य बोधक नीलोत्पलादि वाक्य में अतिव्याप्ति हुई, एक विशेष्य परक है, एक विशेष्य परक से अखंडार्थ का नहीं विशिष्ट परक है उसमें अतिव्याप्ति, और इष्टापति है, इष्टापति के यदि कहेंगे विशिष्ट बोधक जो विशेष एक होना चाहिए तो गुण विशिष्ट विशेष एक हो और विशेषण बहुत ही, तो विशेषण विशिष्ट को यदि आप अखंडार्थ कहेंगे तो हम कहीं से सगुण गुण विशिष्ट ब्रह्म का बोधक होगा, सगुण ब्रह्म का बोधक होगा। यत्तु अपर्याय शब्दानां संसर्गागोचर प्रमिति जनकत्वं वा, ये अर्थ कहेंगे अपर्याय शब्दों का संसर्ग आगोचर प्रमिति जनकत्वं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अपर्याय शब्द है, नीलम उत्पलम ये भी अपर्याय शब्द है क्योंकि एक द्रव्य के गुणों को होता है, किंतु नील उत्पल में क्या हुआ, उत्पल अर्थ के साथ नील अर्थ का संसर्ग संबंध है, नील रूप वाला उत्पल संसर्ग गोचर संसर्ग विषय को हो गया, अपर्याय शब्द हो संसर्ग आगोचर प्रमिति जनकत्व, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये अपर्याय शब्द है, पदार्थ किंतु एक है, जो सत्य है वही ज्ञान है वही अनंत है, पदार्थों का संसर्ग संबंध कुछ नहीं है, एक ही होने से तो संसर्ग अभिषेक प्रमिति का जनक है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ये एक लक्षण है। तेषां एक प्रातिपदिक अर्थमात्र परिवेशायित्वं वा, एक प्रातिपदिक अर्थमात्र में परिवेशाय, नीलम उत्पलम केवल एक प्रातिपदिक अर्थमात्र में परिवेशायन नहीं हुआ, नील रूप विशिष्ट उत्पल का बोधक हुआ, केवल प्रातिपदिक उत्पल के लिए नहीं, सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म एक प्रातिपदिक अर्थमात्र में परिवेशन होता है अखंडार्थ के, ये एक पंचपादी ने कहा तदुक्तम पंचपादी का कृत भी है, पंचपादी का कृत कौन है पद्म पदाचार्य, पदान परस्पर अनवच्छिन्नार्थान अनन्याकांक्षाण अव्यतिरिक्त एक रस प्रतिपादक मात्रान्वय इति, पदानां परस्पर अनवचिनार्थानां पद अलग अलग है परस्पर अनवचिनार्थानां दोनों परस्पर अर्थ अवचिन्न नहीं है, परस्पर अविशेषित अर्थानां इस पदार्थ से विशिष्ट नील पदार्थ विशिष्ट उत्पल अन्य पदार्थ विशिष्ट अन्य ऐसा नहीं, अनवचिन अर्थ अनवचिन अर्थ का अन्योन्य वाचिवाचक परस्पर विशेषण विशेष अर्थ विशिष्ट नहीं होना चाहिए, अनन्य आकांक्षा न अन्य की आकांक्षा नहीं करे निराकांक्षा हो, परस्पर अर्थ विशिष्ट नहीं हो, ऐसा जो पद है उनका अव्यतिरिक्त एक रस प्रातिपदिक अर्थ मात्र अन्वय, अव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त नहीं भेद रहित एक रस जो प्रातिपदिक अर्थ उसी मात्र में ही अन्वय होगा। ये कला तो कहेंगे। उत्तम चत्वप्रदीपिका पृथ्वी चित्तपाचार्य ने कहा संसर्गा संगी सम्यक दी हेतुताया गिराम उक्ता खंड तथा यद्वा तत्प्रातिपदिकार तथा या यम गिराम संसर्गा संगी सम्यक दी हेतुता सा अखंडार्थता उक्ता एक लक्षण है। गिराम वाक्याना तत्त्वमसि आदि वाक्याना या संसर्गा संगी सम्यक दी हेतुता संसर्ग असंगी अथा संसर्ग अगोचर संसर्ग अभिषेक का वाक्य में पदार्थों का परस्पर संबंध होता है। परस्पर पदार्थों का अन्वय होने पर अन्वय बोध होता है वाक्यार्थ बोध। गंगा स्थिरे फलानी संति प्रत्येक पद का अर्थ है पदार्थों का परस्पर संबंध होता है तद विषय का वाक्य होता है सखंडार्थ का। किंतु संसर्ग असंगन असंगी संसर्ग अगोचर संसर्ग को विषय नहीं करे पदार्थों का संबंध को विषय नहीं करने वाले हो असम्यक दी हेतुता भ्रांति ज्ञान नहीं देना ब्रह्मा हेतुता जो कहा गया है संसर्ग आगोचर प्रमिति जन कष्टम यही दिया है। संसर्ग आसंगी संसर्ग आगोचर सम्यक दिए प्रमिति प्रमिति जनकत्वम प्रमिति हेतुता जो वाक्य में संसर्ग आगोचर प्रमिति जनकत्व है वही अखंडार्थता है। अतः तो पदार्थ सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म एक अर्थ है परस्पर का कोई संबंध होने के लिए नहीं पदार्थ अलग है ही नहीं सम्यक दी है तथा प्रमिति जनकत्व वाक्य में यह अखंडार्थता एक लक्षण है। दूसरा यद्वा तत्प्रातिपदिक अर्थता तेषामेव गिरा वाक्यान प्रातिपदिक अर्थता प्रातिपदिक मात्र अर्थता केवल प्रातिपदिक अर्थों को कहेंगे प्रातिपदिक अर्थ मात्र को प्रातिपदिक मात्र ही अर्थ हो प्रातिपदिक मात्र कहेंगे तो उसमें कोई गुण विशेषण नहीं रहेंगे ये असला अर्थता। ये जो कहा गया ये भी ठीक नहीं पूरा पिछले होता है तन्न जो संसर्गासंगी सम्यक हेतुता कहते हैं संसर्ग अगोचर प्रमाजनकत्व लौकिक वाक्य सखंडार्थक वाक्य में नद्या तीरे फलानी संति पदार्थों का परस्पर संबंध होकर के वाक्यार्थ बोध होता है तो संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक या संसर्ग अगोचर संसर्ग गोचर है किंतु सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म संसर्ग अगोचर किंतु पदार्थ अलग अलग नहीं है। किंतु इसी को लेंगे एक संयोग का लक्षण है अप्राप्त हो प्राप्ति संयोग क्या लक्षण अप्राप्त हो प्राप्ति संयोग संयोग होता है प्राप्ति अप्राप्त हो प्राप्ति पहले हिम विंध्य दोनों अप्राप्त है किंतु प्राप्त नहीं होता है। नित्य जिसका संबंध होता है तार्किक लोग नित्य संबंध संयोग आकाश के साथ आत्मा का इसको कहते अज संयोग क्या कहते अजय संयोग अजय अजन नित्य आकाश आत्मा दोनों का संयोग ये दोनों का संयोग उत्पन्न होता है या नहीं होता है क्योंकि दोनों नित्य है दोनों नित्य होने के कारण नित्य संयोग नहीं मानते एक न्याय में मत है क्योंकि अप्राप्त है प्राप्ति संयोग पहले आकाश अलग आत्मा अलग रहे फिर संयोग हो तब तो मानेंगे अतः नित्य ही संयोग है इसलिए वो नहीं मानते अप्राप्त है प्राप्ति संयोग अप्राप्ति पूर्वक प्राप्ति का नाम संयोग है ऐसे मानेंगे। तो जैसे घट में घटत्व अप्राप्त नहीं जब घट है उसमें घटत्व सही है अप्राप्त है प्राप्ति नहीं संयोग लक्षण करते हैं किंतु इसी में ये लक्षण वाक्य है जितने लक्षण वाक्य है ये भी लक्ष्य को बताने के लिए लक्षण वाक्य किसके बताने के लिए लक्ष्य लक्ष्य पदार्थ है वाक्यार्थ होता है पदार्थ जो लक्षण करते हैं लक्षणा नहीं लक्षणा पृथ्वी का लक्षण तेज का लक्षण द्रव्य का लक्षण करते हैं एक पदार्थ का लक्षण करते हैं लक्षण का लक्ष्य होता है एक पदार्थ एक पृथ्वी द्रव्य जल आदि पदार्थ का प्रातिपदिक अर्थ का लक्षण करने के लिए। जितने लक्षण वाक्य सब अखंडार्थ कहे लौकिक वाक्य अखंडार्थ पदार्थ निष्ठ है। संयोग का लक्षण का अप्राप्त प्राप्ति संयोग इसमें भी अखंडार्थकत्व तो है लौकिक वाक्य में, किंतु लक्षण नहीं जाएगा तो क्या दोष है? लक्षण नहीं जाए तो अभ्यर्थी ये अखंडार्थक है या नहीं? जितने लक्षण वाक्य सब लक्ष्य को ही बताते हैं अखंडार्थक है। अखंडार्थक होने पर भी उसमें लक्षण नहीं जाता है, ये किसका लक्षण है? संयोग का। संयोग लक्षण वाक्य में लक्षण नहीं जाता अभ्यर्थी। अभ्यर्थी किस लिए? ये संयोग को विषय करेगा ना नहीं वाक्यार्थ, वाक्य का अर्थ संयोग है ना नहीं, तो संसर्ग संयोग विषयक प्रमिति जनक वाक्य है या संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक? अगोचर संसर्ग विषय नहीं करेगा। वाक्य का अर्थ संसर्ग संयोग है या नहीं? संयोग संसर्ग है ना नहीं, तो संसर्ग गोचर प्रमिति जनक हुआ वाक्य या संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक हुआ? संसर्ग गोचर यदि हुआ लक्षण इसमें जाएगा? संसर्ग गोचर प्रमिति जनक तो लक्षण जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई दोष है? अभ्यर्थ है दोष नहीं जाएगा तो कोई दोष है, नहीं जाए तो क्या दोष है? नहीं जाए तो दोष है, अभ्यर्थी है लक्ष्य है। लक्षण वाक्य सब अखंडार्थक होते हैं, उसमें अखंडार्थक तो लक्षण जाना चाहिए। लक्षण होता है संसर्ग अगोचर प्रमिति जनकत्व, किंतु ये वाक्य संयोग अर्थ को बताएगा, संयोग विषय को प्रमिति का जनक होता है वाक्य, संयोग है संसर्ग, तो संसर्ग गोचर प्रमिति जनकत्व तो है, संसर्ग अगोचर प्रमिति जनकत्व इस वाक्य में नहीं होने पर उसमें लक्षण नहीं जाएगा तो अव्याप्ति अव्याप्ति है नहीं है? किसका लक्षण है? संयोग का लक्षण है। क्या लक्षण है? अप्राप्त प्राप्ति संयोग। यह अखंडार्थक है क्या? अखंडार्थक प्रातिपदिक अर्थ को केवल बताएगा, अखंडार्थक होने पर उसमें लक्षण नहीं जाता है, क्योंकि ये अप्राप्त प्राप्ति संयोग इस वाक्य का अर्थ होता है संयोग। संयोग संसर्ग है तो संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक हुआ नहीं, मैं संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक तो इसमें नहीं गया, नहीं जाने से लक्षण उसमें जाएगा या नहीं है? नहीं जाएगा, लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि लक्षण संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक तो अप्राप्त प्राप्ति संयोग ये संसर्ग अगोचर प्रमिति जनक है, लक्षण उसमें नहीं गया, नहीं जाने से अभ्यर्थी हुई। अभी यहाँ क्या लक्षण में अभिप्रेत है सिद्धांति का? संयुक्त है कि संसर्ग है, किंतु हम जो कहते संसर्गोचर प्रमिति जनकता क्या अर्थ है? नद्या स्थिरे फलानी संति, नद्या स्थिरे फलानी संति, यह नद्या स्थिरे पंच फलानी संति, प्रत्येक पद का अर्थ हुआ, अर्थों का जो परस्पर संबंध, ये संबंध को निषेध करने के लिए संसर्गोचर कहा गया। पदार्थों का जो परस्पर संबंध उसको विषय नहीं करें, ये तो संयोग शब्द का अर्थ हो गया संयोग संसर्ग, किंतु लक्षण में जो क्या कहा गया अखंडार्थ का था, पदार्थों का जो परस्पर संयोग था, नद्या तीरे, नदी शब्द का था तीर शब्द के साथ, तीर शब्द का था फल के साथ क्रिया के साथ, पदों का जो परस्पर संबंध उसको विषय नहीं करे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत पद से जो अर्थ आएगा अर्थों का परस्पर संबंध होता है, क्योंकि अर्थ एक ही, अर्थ अनेक नहीं, परस्पर संबंध नहीं होने से संसर्ग दूसरे प्रमिति जनक तो है। संयोग अप्राप्त प्राप्ति संयोग क्या हुआ? इसका अर्थ है संयोग, संयोग भी के संसर्ग, संसर्ग गोचर प्रमिति जनक हुआ, किंतु पदार्थों का परस्पर संबंध को ही बताता है क्या? पदार्थों का संसर्ग को विषय नहीं करे। नद्या तीरे, नदी और तीरे दोनों पदार्थ का संबंध है, संसर्ग मर्यादा भाषते, ये जो संबंध उसको विषय नहीं करे। लौकिक वाक्य में क्या होता है, पदार्थों का अन्वय होता है, पद से पदार्थ का स्मरण होगा और पदार्थों का परस्पर संबंध होकर के बोध होता है, पदार्थ अन्वय बोध वाक्यार्थ बोध होता है। किंतु संयोग अप्राप्त प्राप्ति संयोग संसर्ग तो विषय करेगा वाक्य, किंतु पदार्थों का परस्पर संबंध है नहीं, केवल संयोग शब्द उसका अर्थ हुआ। इसलिए क्या करेंगे, अतः पद स्मारित पदार्थ संसर्ग प्रमापकत्व विवक्षित, पद ही स्मारिता है ये पदार्थ, पद से स्मारित जो पदार्थ उनके संसर्ग का प्रमापक नहीं होना चाहिए। ये पद स्मारित पदार्थ संसर्ग नहीं, पद स्मारित पदार्थ ही संसर्ग हुआ, अप्राप्त प्राप्ति संयोग संयोग शब्द का अर्थ हुआ। पदस्मारित पदार्थों का संसर्ग है क्या, पदस्मारित ये पदार्थ तेषां संसर्ग उसका प्रमापक है अप्राप्त प्राप्ति संयोग। नद्यातिरे फलानि सन्ति, पदार्थ से स्मारित होता है क्या, पद से पदार्थ, पदार्थों का परस्पर संबंध है, पदार्थ स्मारित पदा पदस्मारित पदार्थों का संसर्ग उनका प्रमापक होता है। नद्यातिरे फलानि सन्ति, और अप्राप्त प्राप्ति संयोग क्या हुआ, पद स्मारित पदार्थ है संयोग उसका संसर्ग प्रतिपादक है नहीं, इसलिए पदस्मारित पदार्थ संसर्ग प्रमापक। पदस्मारित जो पदार्थ है अप्राप्त प्राप्ति संयोग हो गया, पदस्मारित पदार्थ हो गया संयोग, संयोग का कोई संसर्ग उसका प्रमापक है नहीं, पदार्थों का संसर्ग सच्ची समाज पदार्थ एवं संसर्ग नहीं, पदार्थ एवं संसर्ग नहीं, पदार्थों का जो संसर्ग परस्पर संबंध उनका प्रमापक नहीं है, अप्राप्त प्राप्ति संयोग अव्याप्ति नहीं होगी। तत्रापि पूर्वपिषि कहता है ऐसा अर्थ करोगे, अव्याप्ति तो दोष नहीं, अप्राप्त प्राप्ति संयोग में अव्याप्ति तो नहीं, किंतु अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष कैसे, तत्रापि द्विषदन्नम न भोक्तव्यम इति एतत् परे विषम भुक्ष इति वाक्य अतिव्याप्ति, विषम भुक्ष विष खाओ, इस विष खाओ का पिता कहते पुत्र को विष खाओ, उसका तात्पर्य क्या है, घर में भोजन नहीं करना, द्विषद अन्न न भोक्तव्य, देश करने वाले का अन्न खाना नहीं चाहिए, इसके अर्थ में कहते विषम भुक्ष। विष शब्द का जो अर्थ, भुक्ष शब्द का जो अर्थ, दोनों पदार्थों का परस्पर अन्वय का बोध होता है, इसे विषम भुक्ष जो पद स्मारित पदार्थ है, विषकर्म को भोजन करना, ये पदार्थों का संसर्ग बोध होता है क्या, तो पदस्मारित पदार्थ संसर्ग का प्रमापक है वाक्य विषम भुक्ष, नहीं होने से क्या हुआ, पदस्मारित पदार्थ संसर्ग का अप्रमापक हुआ। अखंडार्थक वाक्य का लक्षण इसमें गया, किसमें, विषम भुक्ष, ये अखंडार्थ गए क्या, अखंडार्थ लक्षण वाक्य नहीं है, विष का होगा तो सत्री ग्यारह में भोजन नहीं करो, ये अखंडार्थ नहीं है, किंतु उसमें लक्षण गया, क्यों लक्षण गया, द्विषद अन्नम न भुक्त नहीं, विषम भुक्ष पद के द्वारा स्मारित जो पदार्थ उनका परस्पर अन्वय बोध होता है नहीं होता है, नहीं होने से अतिव्याप्ति हुई, विषम भुक्ष वाक्य अतिव्याप्ति। इसके ऊपर सिद्धांत कहेगा पूर्व विषय निराकरण करता न चकर भी न चल द्विषद अन्न न भुक्तव्यमिति शास्त्रीय शास्त्र मूलत्व न शास्त्रीय पद स्मारित पदार्थ संसर्ग प्रमापक अत्र नाद्याति पूर्व सिद्धांत कहेगा ये शास्त्रीय पदस्मारित पदार्थ के संसर्ग का प्रमापक विषम भुक्ष जो वाक्य है ये शास्त्र मूलक है, उसका मूल क्या शास्त्र द्विषद अन्नम न भुक्तव्य, मूल वाक्य क्या हुआ द्विषद अन्न न भुक्तव्य, द्विषद अन्नम न भुक्तव्यम पदों का अर्थ स्मारित हो गया, पदस्मारित पदार्थ, पदार्थों का परस्पर अन्य होता है नहीं होता है, तो पदस्मारित पदार्थ संसर्ग का ये प्रमापक होगा अप्रमापक नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र मूलक है, शास्त्रीय जो पद है विषम भुक्ष पदस्मारित पदार्थ का संसर्ग बोध तो नहीं होता है, किंतु विषम भुक्ष का जो मूल वाक्य शास्त्रीय वाक्य क्या वाक्य है उसी शास्त्रीय जो पद है द्विशदन न भूतव्य पद स्मारित पदार्थ के संसर्ग का प्रमापक होता है वाक्य। इसलिए संसर्ग पद स्मारित पदार्थ संसर्ग अप्रमापक तो नहीं हुआ, प्रमापक है, अतिव्याप्ति नहीं, न अतिव्याप्ति ऐसे सिद्धांति कहेगा तो पूर्व विषय कथा इतने न वाच्य। ये कोई विषम भूक्ष जो वाक्य है शास्त्र मूलक नहीं है, वो सिद्धांति तथा वेदांति शास्त्र मूलक कह करके कहता है। पूर्व विषय कथा युक्ति मूलक है नास्य शास्त्र मूलक आसित है। विषम भूक्ष ये वाक्य युक्ति मूलक है, शत्रु घर में भोजन करना चाहते हैं तो ये कोई धर्मशास्त्र वाक्य नहीं, कोई शास्त्र मूलक नहीं, युक्ति मूलक। पिता कहते हैं विष खाओ, ये तो पितृ के द्वारा कहा गया था अनुपपन है, पुत्र के विष खाने के लिए क्यों गए, इसे सिद्ध होता है भोजन निवृत्ति में, इसका तात्पर्य है। तो शास्त्र मूलक है नहीं, ये युक्ति मूल है, युक्ति है मूल में। तो भोजन निवृत्ति अन्यथा अनुपप मैंने विषम क्षय पद प्रयोग अन्यथा अनुपत्या क्या कल्पना करेंगे, शत्रु घर भोजन न करना, भोजन निवृत्ति में तात्पर्य। पिता जो विषम क्षय पाद शब्द प्रयोग करते हैं ये अन्यथा अनुपत्या, भोजन निवृत्ति उसका तात्पर्य नहीं होगा तो विष खाओ ये कहना नहीं बनेगा पिता का, इसलिए युक्ति मूल होने से शास्त्र मूल का नहीं है। शास्त्र मूल को होता तो शास्त्रीय पदों के स्मारित जो पदार्थों का संसर्ग प्रमापक है तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। किंतु ये वाक्य कौन सा वाक्य विषम भूक्ष शास्त्र मूलक नहीं है अपितु युक्ति मूलक। अथ प्रतिपिपादेशित पदार्थ संसर्गा प्रमापकत्वम अत विवक्षितम, क्या कहेंगे प्रतिपिपादेशित पदार्थ, प्रतिपादित इष्ट जो पदार्थ उनके संसर्ग का अप्रमापक। विषम भूक्ष में प्रतिपिपादेशित पदार्थ नहीं विष और भोजन, प्रतिपिपादेशित पदार्थ का संसर्ग नहीं उनसे उसका प्रमापक है संसर्ग, प्रतिपिपादेशित पदार्थ नहीं। प्रतिपिपादेशित पदार्थ क्या है, शत्रु के घर में भोजन नहीं कर इनका संसर्ग प्रमापक होता है, होता है ना, नहीं होने से उसमें लक्षण नहीं जाएगा अप्रमापक होता मतलब व्यवस्था तत्रापि असंभव, ये कहेंगे तो भी असंभव है। तत्रापि का तो ऐसा विवक्षा करने पर भी तस्मिन विवक्षित भी असंभव, क्यों है, जो चंद्र का लक्षण करते हैं ब्रह्म का लक्षण बताते हैं, सर्वतः जो ज्ञात है वो प्रतिपिपादिषित होगा, सर्वतः अज्ञात हो बुभुक्षित हो तो उसका प्रतिपादन किया जाएगा। चंद्र पद का अर्थ सुना हुआ है, ब्रह्म शब्द का कोई अर्थ व्याकरण से ज्ञात है, चंद्र ब्रह्मादि शब्दार्थाना जितने लक्षण वाक्य है द्रव्य का लक्षण गुणों का कर्म का लक्षण करेंगे, पदार्थ पद का तो ज्ञान है, पद के अर्थ भी व्याकरण आदि से ज्ञात है किंतु उसका लक्षण भूषित तो होता है। तो सर्वपथ ज्ञात होने के कारण चंद्र ब्रह्मादि शब्द के अर्थ सर्वपथ ज्ञात है, जो ज्ञात होता है वो बुभुत्सित होता है, अभुभुत्सित होने से प्रतिपिपादेशित होगा नहीं होगा, ज्ञातया प्रतिपिपादेशित प्रतिपिपादेशित नहीं प्रतिपादित मिष्ट नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ज्ञात है अर्थ स्वरूपत्व, यदि ज्ञात है तो प्रतिपादित मिष्ट नहीं है, नहीं होने से क्या प्रतिपिपादेशित पदार्थ संसर्ग प्रमापकत्व उसमें नहीं आएगा, प्रतिपिपादेशित पदार्थ संसर्ग, प्रतिपिपादेशित पदार्थ संसर्ग का अप्रमापक, पहले प्रतिपिपादेशित पदार्थ हो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, जो ब्रह्म चंद्र पदार्थ है प्रतिपिपादेशित पदार्थ है, यदि प्रतिपिपादेशित पदार्थ नहीं मिला उसके संसर्ग अप्रमापकत्व लक्षण उसमें नहीं जाएगा, अव्याप्ति होगी। संसर्ग विशेष प्रतियोगित्व स्वरूपतः ज्ञात है, चंद्र ब्रह्मादिपद स्वरूपतः ज्ञात है, स्वरूपत ज्ञात होने के कारण प्रतिपिपादेशित नहीं है। फिर जब कोई लक्षण पूछता है चंद्र कह चंद्र ब्रह्म किम, तो वहां प्रतिपादित मिष्ट क्या होगा, स्वरूप प्रतिपादित नहीं, क्योंकि स्वरूप तो ज्ञात है। तो क्या प्रतिपादन करना है, संसर्ग विशेष प्रतियोगित्व नहीं पर प्रतिपादित प्रकृष्ट प्रकाश संसर्ग विशेष प्रतियोगित्व, विशेष संसर्ग संबंध के प्रतियोगित्व प्रतिपादन करना है। चंद्र ऐसा है, प्रकाश वाला है, ब्रह्म ऐसा है, सत्य असत नहीं है, जड़ नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा करके संसर्ग विशेष प्रतियोगित्व प्रतिपादित लक्षण वाक्य के द्वारा जो चंद्र प्रतिपादित इष्ट है, ब्रह्म भी प्रतिपादित इष्ट है। कैसे इष्ट होता है, केवल स्वरूपत्व प्रतिपादित इष्ट नहीं, क्योंकि स्वरूपत्व ज्ञात है। तो प्रकृष्ट प्रकाश संबंध संबंध के संबंधी, संबंध का प्रतियोगी, संबंध का प्रतियोगी, संबंध विशेष ब्रह्म है, असत व्यावृत, जड़ व्यावृत, परिच्छन व्यावृत ब्रह्म। तो कौन सी क्या हुआ, व्यावृत्ति के संबंधी हो गया असत जड़ परिच्छन, एक संबंधी और दूसरा संबंधी ब्रह्म, संबंध के संबंध संबंध को प्रतियोगी कहा गया। संबंध का एक प्रतियोगी एक अनुयोगी होता है, दोनों की विवक्षा कर सकते। घटपट का संयोग हुआ, संयोग का प्रतियोगी कौन हुआ, घट से संयोग कहें तो घट प्रतियोगी, पट से कहें तो पट प्रतियोगी होता है। तो संबंध का प्रतियोगी दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ क्या हुआ, संबंध संसर्ग विशेष का प्रतियोगी हुआ, चंद्र के साथ प्रकृष्ट प्रकाश का संबंध है, चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश का संबंध है, बीच में संबंध है ना, नहीं वो संबंध का प्रतियोगी हो गया चंद्र। ब्रह्म के साथ असत्य व्यावृत्ति, जड़ व्यावृत्ति, परिच्छन्न व्यावृत्ति का संबंध है, तो व्यावृत्ति भेद भेद का संबंध आया, संबंध का प्रतियोगी ये ब्रह्म भी हो जाएगी। ब्रह्म प्रतियोगी तो संबंधी संबंध वाला, तो संसर्ग विशेष प्रतियोगित्व नहीं वह प्रतिपादित, चंद्र प्रतिपादित मिष्ट, ब्रह्म भी प्रतिपादित मिष्ट, संसर्ग विशेष के संबंधी जो असत नहीं है वह ब्रह्म है, जो जड़ नहीं है, असत नहीं है, परिच्छिन्न नहीं, इसे ब्रह्म। तो ब्रह्म हो गया असत भेद संबंधी, जड़ भेद संबंधी, परिच्छिन्न भेद संबंधी। तो संबंध प्रतियोगिता ने प्रतिपिपादित हुआ, तो क्या हुआ, प्रतिपिपादित पदार्थ संसर्ग अप्रमापक नहीं हुआ, प्रतिपिपादित पदार्थ संसर्ग का प्रमापक हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इत्यादि लक्षण में भी नहीं जाएगा, सर्वत्र असंभव हो जाएगा, जितने लक्षण वाक्य कहीं भी लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि लक्षण वाक्य में लक्ष्य स्वरूपतः ज्ञात है, जो स्वरूपत ज्ञात है प्रतिपिपादेशित नहीं होगा, तभी उसमें कुछ धर्म गुण संबंध विशिष्टत्व प्रतिपादन करेंगे। तो धर्म गुण विशेष संसर्ग के संबंधित्व प्रतिपादन करेंगे तो प्रतिपिपादित पदार्थ संसर्ग का प्रमापक हो जाएगा, कहीं भी लक्षण नहीं जाएगा तो क्या होगा, असंभव। ओम शनो मित्रः।